Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit, a crescut la 14 numărul deceselor din cauza gripei. Este un semnal mare de alarmă. Ne putem aștepta la creșterea numărului de viroze respiratorii. De aceea măsurile de siguranță trebuie să fie foarte stricte. Anchetă la o școală din Craiova. Administratorul i-a jignit pe elevii cărora le era frig. Poliția din Galați a publicat poza bărbatului căutat după ce a bătut un bătrân. Cunoscuții susțin că umblă în permanență înarmat cu un cuțit și alte arme albe. Cu astfel de armă, cu un box metalic mai exact, l-a bătut și pe pensionarul, pe care apoi l-a jefuit de 500 de euro. Și blocajul administrativ din Statele Unite, cel mai lung din istorie, intră mâine în a cincea săptămână. Peste 800.000 de bugetari nu sunt plătiți. Once again, we call upon the president to reopen government. This is directly related to our security. Detaliem subiectele imediat, mai întâi datele meteo. Vreme caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi ce depășesc media perioadei. Maximele se încadrează între 0 și 12 grade. Cerul este înnorat în vest, nord și central, unde sunt așteptate precipitații. Vântul suflă slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. În București, cerul este senin, iar temperatura maximă atinge 7-8 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. 14 decese provocate de gripă în acest sezon. Ultimele victime sunt un bărbat de 71 de ani din București, o femeie de 81 din Arad, un bărbat de 69 de ani din Timiș și un altul de 61 din județul Prahova. Toți patru erau nevaccinați. Între timp, în cabinetele medicilor de familie, stocurile de vaccin antigripal sunt pe terminate. Chiar dacă au primit dozele la timp, în ultima perioadă foarte mulți pacienți din grupele de risc, cei care beneficiază de vaccin gratuit, au trecut pe la cabinete pentru imunizare. Au fost și pacienți care au venit cu vaccinul cumpărat din farmacii. Am stat de vorbă cu președinta Asociației Medicilor de Familie din București, Ilfov, Sandra Alexiu. În fiecare zi scriu cel puțin 5 sau 6 rețete de vaccin pentru toată familia. Spre deosebire de alți ani, vaccinez foarte mulți copii pentru că au înțeles în sfârșit părinții că e bine să-și vaccineze și copiii și că nu există riscuri, așa cum se temeau la un moment dat. Ne-am recomandat pacienților noștri să-și cumpere, pentru că dozele de vaccin nu sunt deloc scumpe. Adică un vaccin trivalent este undeva la 25 de lei și unul tetravalent în jur de 50-60. Este o situație foarte dificilă, a recunoscut la Europa FM ministrul sănătății, totuși Sorina Pinta insistă că nu se poate vorbi de o epidemie. Dacă 3 săptămâni la rând avem săptămâni epidemice, adică atunci putem vorbi despre o epidemie. Este un semnal mare de alarmă, ne putem aștepta la creșterea numărului de viroze respiratorii, de aceea măsurile de siguranță trebuie să fie foarte stricte. Spitalele să-și limiteze vizitele, situația este îngrijorătoare, deci măsurile trebuie să fie drastice. Ministerul Sănătății a cerut o situație cu numărul de doze suplimentare cerute de medicii de familie. Mai sunt pe stoc 55.000 de doze de vaccin gratuite pentru persoanele cu risc, afirmă ministrul Sorina Pinta. Deja au fost câteva județe care au spus că nu mai au nevoie de vaccinuri în mod suplimentar. Alte județe au solicitat cantități destul de mici față de stocurile pe care le au. Vom solicita un număr suplimentar furnizorului. Ministerul Sănătății a achiziționat aceste doze pe baza estimărilor. Este adevărat, estimările, necesarul estimat a fost mai mare anul acesta. Medicii se tem că noile doze vor ajunge prea târziu. Din nou Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie din București, Ilfov. Fac grijă însă că, știind cum decurge raportarea și comanda, e posibil ca lucrul ăsta să întârzie foarte mult. Ori vaccinarea trebuie să se desfășoare în foarte mare viteză în acest moment, pentru că durează cam 3 săptămâni până când titrul anticorpilor pe care îi dezvolți după vaccinare să fie la un nivel protector, să te protejeze de gripă. Săptămâna trecută au fost peste 1100 de cazuri de gripă noi, față de doar 80 de cazuri în 2018. Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut cu peste 20% față de nivelul așteptat de autoritățile sanitare. În aceste condiții, accesul vizitatorilor în mai multe spitale a fost restricționat. În Spitalul Județean Botoșani, rudele pacienților pot intra doar într-un interval de 3 ore. De astăzi, la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare vor fi luate măsuri pentru protejarea pacienților internați prin limitarea accesului rudelor în secția de pediatrie. Și la Neamț, conducerea Spitalului Județean de Urgență a decis ca de astăzi să interzică total accesul aparținătorilor în secția nou-născuți. În București, cei care vor să se vaccineze împotriva gripei la clinici private vor găsi doze doar la două mari rețele. Cât costă ele și care e procedura, ne spune Alexandra Stănescu. Una dintre cele mai mari rețele medicale private mai are stocuri de vaccin antigripal. Nu aveți nevoie de programare pentru adulți, însă vi se cer o trimitere de la un medic de familie, intern sau generalist. Dacă vreți să vaccinați copiii, trebuie să treacă printr-un consult medical care costă 120 de lei plus în jur de 50 de lei vaccinarea. Da, se face. Da, avem pe stoc în banii ăsta. Trebuie să mergeți în timpul programului de recoltare. La o altă clinică privată mai sunt foarte puține doze de vaccin antigripal, doar pentru adulți, nu și pentru copii. În Piața Victoriei, în corpul A, sunt vaccinuri pentru adulți, cu un număr foarte mare, adică până în 10 vaccinuri, din ce am înțeles, și depinde cât pacienți se prezintă la vaccin, iar pentru copii nu. Deci da, copii cu recomandare sau consult pediatric înainte, la adulți fără recomandare. Dacă sunteți răgiți, să fiți consultați înainte de medic generalist. Vaccigrip Tetra, 56 de lei. Alte două rețele medicale mari nu mai au deocamdată doze de vaccin antigripal. Momentan nu este vaccinul pe stoc. Mai revenit zilele acestea. Momentan să știți că nu mai avem vaccin antigripal. Mai revenit săptămâna viitoare, poate primim. Așadar, dacă doriți să vă vaccinați, contra cost o puteți face în doar câteva clinici din capitală. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Este ancheta la școala gimnazială Gheorghe Bibescu din Craiova, unde elevii uneia din clasele a șaptea au fost jigniți de administratora școlii. Copiii s-au mutat într-un laborator pentru că în clasa lor era frig. Femeia a intrat la oră și a început să țipe la elevi, cărora le-a spus că nu merită să stea în condiții mai bune. Scena a fost filmată de unul dintre elevi cu telefonul. Sonia Teodoriu. Clasa a 7-a B de la școala gimnazială Gheorghe Bibescu din Craiova desfășura ora de limba română în laboratorul de biologie, pentru că sala în care țineau de obicei orele avea probleme cu încălzirea. Au fost întrerupți de furia administratorei, care a decis să le țină propria lecție. Ce căutați să vă mutați în altă? Păi doamnă, dacă aici e frig. Iau de patru! Du-te la mătă acasă, dacă e frig. Aici e frig, stai acasă. Angajata școlii le-a reproșat elevilor că au vopsit băncile și au făcut mici desene care se schimbă aspectul clasei lor, motiv pentru care nu ar fi avut dreptul să se mute într-o altă sală. Că v-au crescut pretențiile, dacă să păstrăm, nu păstrăm nimic, stai mai jos, stai jos, stai măjitul jos acolo. Chiar nu vă e rușine să vă crească pretențiile într-o neînțințire în condițiile în care voi nu păstrați nimic? Toată scena s-a desfășurat sub ochii profesoarei de limba română, care a încercat să intervină între copii și mânia administratorei, fără succes însă. Conducerea școlii a declanșat deja o anchetă internă. Doamnă director Virginica Roșca. Este vorba despre o lipsă de comunicare între diriginta clasei în cauză și doamna administrator de patrimoniu. Am stat de vorbă cu doamna, a fost o ieșire de moment, regretă. În speranța că astfel de incidente nu se vor repeta, doamnă director spune că în primul rând vor încerca să se asigure că elevii nu vor mai putea folosi telefonul mobil în timpul orelor. Inspectoratul Județean Dolj desfășoară propria anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat. A fost dat în urmărire națională și consemn la frontieră bărbatul din Galați care acum 5 zile a atacat cu brutalitate un pensionar în scara unui bloc din centrul orașului, l-a bătut și l-a jefuit. Poliția cere ajutorul populației pentru prinderea lui, transmite Emanuela Turcu. Principalul suspect în cazul atacului violent produs lunea trecută într-un bloc din centrul Galațiului are 36 de ani, 1,75 m înălțime, 65 de kg, constituție atletică, părul negru drept, ochi căprui și poartă barbă. Nu are alte semne particulare, este violent și deosebit de periculos. Cunoscuții susțin că umblă în permanență înarmat cu un cuțit și alte arme albe. Cu astfel de armă, cu un box metalic mai exact, l-a bătut și pe pensionarul, pe care apoi l-a jefuit de 500 de euro. Bărbatul căutat de poliție este recidivist, a fost eliberat recent din închisoare, înainte de ispășirea integrală a pedepsei pe baza legii recursului compensatoriu. Era condamnat pentru furt și tâlhărie. Fotografia sa poate fi văzută pe site-ul europafm.ro. Persoanele care au informații ce pot ajuta la prinderea infractorului periculos sunt rugate să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. România importă în prezent o cincime din curentul electric pe care îl consumă, anunță Transelectrica. Din întreaga energie produsă în țară, un sfert e realizată în centrale pe petrol și gaze, câte aproximativ 19% de hidrocentrale, centrala nucleară și centralele pe cărbune, iar aproape 10% de parcurile eoliene. Ponderea redusă a cărbunelui, care asigură de regulă cam un sfert din necesar, este urmarea grevei minerilor, care a diminuat stocurile și a dus la oprirea unui generator la termocentrala de la Rovinari. Efect al importurilor masive de curent electric, leul a pierdut teren în fața monedei europene. Iulian Ochi. După perioada sărbătorilor de iarnă, se refac stocurile în energie, iar importurile din acest domeniu contribuie și ele la devalorizarea leului. Acest lucru s-a întâmplat și zilele acestea, euro ajungând ieri, la cursul oficial, la peste 4 lei și 68 de bani. Jurnalistul Mihai Nicuț de la energia.ro explică. Nu este vorba doar de greva minerilor, este vorba de situația de criză generală din sistemul energetic la început de an, când nu putem să acoperim un consum care nu este foarte mare. Trebuie să cumperi respectiva marfă cu euro, deci euro pleacă din țară, devin mai puțin și ca atare se scumpesc. Este un raționament foarte simplu. Vestea proastă este că leul ar putea să se deprecieze și pe viitor. Tot Mihai Nicuț. Referitor la unde poate ajunge moneda națională, nu putem să cităm decât analiști care pun că cel puțin nu s-ar duce mai sus de 4,80 în acest an și cu siguranță nu va fi mai mult de 5 lei până în 2020, asta pe termen lung. Deprecierea treptată a monedei naționale și nu abruptă este pusă pe seama intervențiilor subtile ale băncii centrale, mai spun analiștii. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Statele Unite, criza bugetară și guvernamentală afectează deja milioane de oameni, dar și economia în ansamblu. E cel mai lung blocaj administrativ din istoria țării. Așa zisul shutdown intră mâine în a cincea săptămână. Peste 800 de mii de angajați ai statului nu sunt plătiți, iar unele servicii medicale și de asistență socială nu au cum să funcționeze. Criza a pornit de la imposibilitatea ca democrații și președintele Donald Trump să se pună de acord asupra bugetului pe acest an, explică Anca Grădinaru. While Democrats and Republicans in Washington battle over the ongoing government shutdown, 800,000 federal... Criza nu îi afectează doar pe bugetarii neplătiți cam un sfert, dar și pe cei pentru care aceștia lucrau. Beneficiari de servicii de îngrijiri medicale, turiștii care trec prin aeroporturi și care dau de personal demotivat sau redus, oameni rămași fără ajutoare sociale. Liderul democrat al Camerei Reprezentanților, Camera Inferioară a Congresului, Nancy Pelosi, aflată în conflict deschis cu președintele republican Donald Trump, a prezentat nenumărate cazuri de oameni aflați deja în pragul disperării. He'd have a garage sale and sell everything he owns. It won't be enough for one month's rent. Un american bugetar neplătit de o lună și-a vândut toate bunurile strânse în garaj și a constatat că tot nu are destui bani pentru rata lunară la bancă. În aceeași situație sunt zecile de mii de angajați ai Agenției Spațiale Americane, NASA, și ai unor servicii de securitate, susține lidera democrată. Once again, we call upon the president to reopen government. În acest context, președintele Camerei Reprezentanților îi cere liderului de la Casa Albă să-și amâne discursul despre starea națiunii programat pentru 29 ianuarie. Pelosi îi recomandă lui Trump să vină în Congres numai după ce agențiile de stat vor fi deschise și bugetul SUA va fi aprobat. Cei doi se află într-un conflict uriaș din cauza faptului că democrații refuză să aprobe cererea lui Trump ca în buget să fie inclusă suma de 5,7 miliarde de dolari pentru construirea zidului Mamut de la granița cu Mexicul. Este una din promisiunile care l-au ajutat pe Trump să ajungă președinte și care la jumătatea mandatului rămâne neîndeplinită. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! FCSB a remizat 0-0 cu echipa elvețiană FC Lucerna în primul amical jucat în cantonamentul din Spania sub comanda noului antrenor Mihai Teja. Roșalbaștri au început cu Bălgrădean în poartă, Fundaș, Benzar, Bălașa, Planici și Junior Moraiș, la mijloc Nedelcu și Florentin Matei, iar în ofensivă Rusescu susținut de Man, Tănase și Coman. Venit în această iarnă, Florentin Matei a ieșit accidentat înainte de pauză și a fost înlocuit de un alt mijlocaș transferat săptămâna trecută, Adrian Stoian. FCSB va juca următorul amical duminică la Marbella cu Shanghai Shenhua. Tot ieri, FC Viitorul a disputat două meciuri de pregătire la Belek în Antalya. Echipa lui Hagi a remizat mai întâi 2-2 cu rușii de la Rubin Kazan și a fost învinsă apoi cu 5-0 de VfR Aalen, formație din Liga 3-a germană. Americanca de 17 ani, Amanda Anisimova, este revelația actualei ediții a Open-ului Australiei. După ce a eliminat-o pe Monica Niculescu în runda inaugurală și a scos-o apoi pe Lesia Țurenco, ea a învins-o acum pe Arina Zabalenka, numărul 11 mondial. Anisimova, locul 87 WTA, a câștigat de fiecare dată în două seturi, 6-3, 6-2 în această dimineață și va juca în continuare cu Petra Kvitova, care a trecut de Belinda Bencic. Meciul zilei a fost câștigat de Maria Sharapova în fața deținătoarei trofeului Caroline Wozniacki. Rusoaica s-a impus în decisiv 6-4, 4-6, 6-3 și a obținut astfel prima ei victorie după un an și jumătate în fața unei jucătoare din top 5. Sharapova o va întâlni mai departe pe Ashley Barty. Simona Halep joacă mâine pentru accederea în optimi. Meciul cu Venus Williams a fost programat la ora 10, ora României. Să mai spunem că astăzi Monica Niculescu și Irina Bara au ajuns în optimile competiției de dublu a primului Grand Slam al